से रेवाड़ी की पावन भूमि पर एक शेर आया था, हमारे देश में वो अंग्रेजा ने करने ढेर आया था।